Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 14 Temmuz Salı. Yıl 2015, ay 7, gün 195, Hızır 70. 1436, Hicri Ramazan 27, 1431, Rumi Temmuz 1. İstanbul için iftar vakti 20.45. Rumi Temmuz 1431. Fırtına. Fransız devriminin başlaması 1789. Günün tarihi. 14 yıl önce bugün 14 Temmuz 2001'de basınımızın ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman İstanbul'da vefat etmişti. 73 yıl önce bugün 14 Temmuz 1942'de Atılay isimli denizaltı dalma tecrübeleri yapmak için seferde bulunduğu sırada Çanakkale açıklarında battı. 90 denizci şehit oldu. Ve 226 yıl önce bugün ise 14 Temmuz 1789'da ayaklanan Fransızlar Paris'te siyasi tutukluların bulunduğu Bastil hapishanesine saldırmışlardı. İhtilalin başlamasıyla krallık devrilmiş, kurulan cumhuriyetin başlangıcı olan 14 Temmuz Fransızlar tarafından ulusal bayram kabul edilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you.

Başka maskeler. Afrikalı maskeler seni görünmez yapmaz. Gizlemez, değiştirmez, maskelemez. Bizim Afrika'daki karasal hayatımızı kuran tanrılar maskeleri evlatlarına enerji aktarmak için gönderirler. Boğa boynuzu maskesi güç verir. Antilop boynuzlarından oluşan maske onu takana sürat kazandırır. Fil hortumundan yapılanı dayanmasını öğretir. Kanatlı olanı uçurur. Bir maske kırıldığında maske sanatçısı hemen yenisini yapar. O maskenin ruhu evsiz, insanları da yardımsız kalmasın diye. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün 1881'de Billy the Kid, çocuk Billy diye adlandırılan haydut vurulmuş ve öldürülmüş Fort Sumner açıklarında, Sumner Kalesi açıklarında Pat Garrett tarafından öldürülmüş aranan bir genç haydut. 1933'te Gleichschaltung denilen olay, Almanya'da bütün siyasi partiler kanun dışı ilan ediliyor, yasaklanıyor. Bir tek parti hariç. Hangisi? National Socialist Parti. Evet. Milliyetçi Sosyalist Parti ama çok daha iyi bilinen adıyla Nazi Partisi kalıyor bir tek ayakta. Gerisi tarih. Gerisini anlatmayalım. Bu zaman olabilir. 1958'de Irak devrimi oluyor. Irak'ta monarşi yıkılıyor. Ve halkın desteklediği Abdülkerim Kasım adlı bir albay, yanılmıyorsam, ülkenin yeni lideri oluyor. Kısa süre sonra Kasım da devrilecek. Boğaz Partisi tarafından. Ve yerine Saddam Hüseyin adlı biri geçecektir. Gerisi tarih, anlatmayalım istersen. Evet, şimdi haberlerimiz var. Çok yüksek sayıda değil ama çok ağırlıklı olduğunu söyleyebileceğimiz haberler bunlar. Bir kere Avro bölgesi liderlerinin Brüksel'de yaptığı 17 saatlik bir zirvede bir plan üzerinde anlaşıldığı belirtiliyor. Fakat bu çok aldatıcı bunu söylemek. Yani gazetelerde, Türkiye'deki gazetelerde pek yok ama biz yakından hem BBC gibi ajanslardan, hem Guardian gazetesinden, hem de başka Democracy Now! Gibi yerlerden takip etmeye çalışıyoruz meseleyi sizin için. Hem kendimiz hem de sizin için, daha doğrusu bunun bir anlaşma olduğu konusunda ciddi tereddütler var. En azından Yunanistan'la. Kreditörleri, yani kredi verenleri çok ağır, şimdiye kadar olandan daha da ağır kemer sıkma politikalarının uygulanması konusunda anlaşmaya vardılar diyorlar. 3 yıllık bir bailout denen kurtarma planı, 96 milyar dolarlık bir paket verilecek. Fakat bunun sonucunun ne olacağı katiyen bilmiyor. Gece geç vakte kadar sürdürülen görüşmelerden sonra medyada da, sosyal medyada "This is a coup" şeyiyle, etiketiyle, yani hashtag diyorlar işte onu, "bu bir darbedir" etiketiyle dolaşıyor. İnternetten de epey dalga geçildi bu taleplerle alakalı olarak. Birazdan talepleri de söyleriz ama şunlardan bahsediyor mesela. Filistin'deki işgali, Filistin toprakları üzerindeki işgali durdurun. AIDS'e karşı aşı bulun. Dünya üzerindeki yoksulluğu %50 azaltın. Bütün Akdeniz'i temizleyin ve benim evimi temizleyin şeklinde insanlar kendi listelerini yapmaya başlamıştı Yunanistan'a dair. Evet, tabii espri tarafı çok keskin tabii. Hak ediyor da mizahı, ağır bir mizahı, ama aynı zamanda arkasında bir Yunan trajedisi, hatta belki bütün dünyayı da bekleyecek bir trajedi olduğu konusunda ciddi endişeler var. Şey kazandı, kemer sıkma, neoliberalizm vahşet kazandı ve buna karşılık da şey kaybetti diye epey yazı var ve yorum var. Demokrasi kaybetti diye ve bunun sonucunda Avrupa'nın, hatta bütün dünyanın da çok kayıplı çıkabileceği konusunda çok ciddi uyarılar var. Bugün Ahmet İnsel de yok. Bundan da ondan kalan saati de çıkan yorumları, daha önce çıkmış ve şimdi çıkan yorumları gözden geçirmeye ayırabiliriz. Çok önemli bir mesele bütün dünya için. Yunanistan'da durumun ne olacağı bilinmiyor. Siriza'dan önemli çatlaklar da zaten baş gösteriyordu ama şimdi bu yardım karşılığı ağır koşullar diyor mesela BBC Türkçe. Tsipras'a kendisi bütün Avrupa'ya onur mesajı verdik gibi anlaşılması güç ama politikacıların her zaman yaptığı tarzdan bir konuşma yapmış. Varoufakis yalnız eski Maliye Bakanı istifaya zorlanmıştı. Avro bölgesiyle görüşmeler çökünce Varoufakis katılmamıştı parlamentodaki görüşmelere de zaten. Bu varılan anlaşmanın uygulanmasının mümkün olmadığını söylemiş ve yeni bir Versay Antlaşması demiş. Versay Antlaşması'nı tabii Türkiye'de eğitim sisteminde fazla müfredatta yer almadığı için bilmiyoruz ama Almanya'ya dayatıldığı söylenen ve ondan sonra da borçlarının ödenmemesiyle sonuçlanan bir durum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve onun arkasından da Almanya'nın aşağılanması, bu borçların zorlanması dolayısıyla bir yeni parti. Nasyonel Sosyalist Parti. Parti. Evet, bugün andığımız nasyonel 1933'te bütün diğer siyasi partileri kapatıp Weimar rejimi diye adlandırılan demokrasi rejimini sona getiren ve yerine insanlığın başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri olan Nazi faşist rejimini getiren durum var. Varoufakis ona benzetmiş. Sizin de dediğiniz gibi birçok tarihçi Nazi Partisi'nin iktidarı gelişine ve 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkışını Versay Antlaşması'nın neden olduğunu bahsediyor. Bu düşüncelerler. Evet, bunlara bakacağız. Varoufakis yeni bir Versay Antlaşması diyor. Bunun arkasından artık Altın Şafak mı gelir, yoksa hem Altın Şafak bir taraftan Yunanistan'da, bir taraftan da Marine Le Pen'in ulusal cephesiyle bir ittifak mı gelir? Orayı bilmiyoruz. Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Bakan Yardımcısı Nikos Houndis istifa etmiş. Bu da önemli. Çok Radikal Sol İttifak Partisi'nin milletvekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu vekildi. Bir şoke yaratıcı bir şok yaratıcı bir şey deniyor. Bu kadar kutuplaşmaya gidilir mi? Ben o konuda emin değilim. Yani dün siz de konuşmuştunuz. Mesela Fransa'nın aşırı sağcı ulusal cephe lideri Marine Le Pen referandum sonrasında, Yunanistan'daki referandum sonuçlarını Avrupa Birliği oligarşisine karşı zafer olarak nitelendiriyordu. Evet. Bir diğer taraftan baktığınız zaman Podemos lideri, İspanya'nın kemer sıkma politikalarına karşı çıkan sol partinin Podemos da aynı şekilde demokrasinin zaferi olarak nitelendiriyordu. Bugün Yunanistan'da demokrasi kazanmıştı diyordu. Yani iki farklı noktalarda olan partiler ve görüşler de bu konuda belki bir noktada hemfikir olabiliyorlar. Evet. O kadar umutsuz olarak düşünebilir miyiz Versay Antlaşması sonrası Nazi Almanya'sının girişi üzerinden görebilir miyiz? Bakacağız ama yani, görmeyelim daha iyi. Yani zemin müsait çünkü. Evet, özellikle bu konuları çok uzun zamandan beri takip eden, hatta bunun üzerinde de bir filmi bitirmek üzere olduğunu bildiğimiz Guardian yazarı, gazeteci Paul Mason'ın çok sıcağı sıcağına yazdığı, dün gece yazdığı bir yazı var. O da Yunanistan demokrasiye iman etti, demokrasiye yaptı yatırımını. İmanını oraya koydu fakat Avrupa vetoladı diyor demokrasi şeyini. Önemli bir görüş. Bir sürü yanlış yorum var diyor. Almanya'nın, Wolfgang Schäuble'nin, Yunan liderliğinin, ama asıl problem politikacılar değil, Avrupa bölgesinin demokratik taleplerine, şeylerin, seçmen kesimlerinin demokratik taleplerine cevap veremez halde olması diyor. Sistem çökmekte diyor. Bakalım. Tsipras demiş ki dışarıda savaştık, şimdi eve dönüp çıkar gruplarına karşı orada mücadele etmemiz gerekecek demiş. Şimdiki mücadele evde başlıyor demiş. Evet, göreceğiz. Buna güçlerinin yetip yetmeyeceğini, benim ciddi tereddütlerim var. Peki, bugüne kadar epey çok sayıda yorumcunun, iktisatçının yorumlarına yer vermiştik. Devam edeceğiz. Chris Hedges'in oldukça çarpıcı bir yazısı var. Hepimiz Yunanlıyız artık diye. Belki ona da bir göz atarız. Çünkü o Amerika ile de kıyaslıyor durumu. Ve yalnız Yunanistan'a özgü olmadığını, bunun bir sistem, şirket kapitalizmi sistemi, aynı sistemin taarruzunda demokrasinin olduğunu söylüyor ve ilginç paralellikler çekiyor. Patrick Coburn'de 1970'lerdeki İrlanda'daki bir deneyimini anlatıyor. Bankalar greve gittiği zaman, sistem çöktü zannedildiği zaman, İrlandalıların, tabii küçük bir ülke ama, kendi alternatif paralel sistemlerinin yapılanmasını kurduğunu ve mesela bira şeylerinin altına biraların konduğu şeyler vardır. Kaymasın diye. Kaymasın diye. Onların üzerine bu benim borç senedimdir, sonra ödeyeceğim dediğini ve bunların sonra kriz bittikten sonra pekala geçerli olduğunu görüldüğünü söylüyor. Tabii Yunanistan daha büyük diyor. Sorun aynı değil ama ilginç. Ya, ikinci yarım saatte şeyden bahsedelim. Yunanistan'dan tam olarak neler istiyorsun? Çünkü grevler de başlamış. Mesela Yunanistan Eczacılar Birliği, eczacıların çarşamba günü 24 saatlik greve gideceğini açıklamış. Kreditörlerle varılan anlaşma gereği doktor reçetesi gerektirmeyen ilaçların satışının serbest bırakılacağını ve eczane açmanın kolaylaştırılmasını itiraz etmiş eczacılar. Her şey şimdi özelleştirilecek. Her iş kolunda da ayrı bir şekilde grevler görülecek gibi duruyor. Çarşamba günü 24 saatlik grev gerçekleştirecekmiş eczacılar da. Evet, yani bakacağız onların hepsine. Bakmaya çalışacağız daha doğrusu. Paul Krugman da şey demiş zaten. Darbe tamamen doğrudur. Darbe lafı demiş. Bu bayağı intikam saldırısıdır. Ve mafya bari bir şeydir diyor. Avrupa projesinin temsil ettiği her şeyin aksini söylüyor bu diyor. Avrupa Birliği bitmişti. Çok önemli aslında bunlar. Yani yeni bir ultimatum. Bakalım duruma. Şimdi diğer haberlere de bir göz atacak olursak neler görüyoruz. Bir kere Yemen'de tam da maalesef haklı çıktınız, evet. Haklı çıktım. Yani ben daha iyimserdim ama. Dünyada haklı çıkmaktan nefret ettiğimiz daha fazla bir durum olamaz. Çünkü ateşkes dendi. İnandığımız bir şey olamazdı diye konuşmuştuk. Ve olmuş zaten. Suudiler vurmuştu, ateşkes falan dinlemeyip insani yardım için. Son derece dünyanın en kötü durumunda olan halkına yardım için verilen ateşkesi dinlememişler. Ve en az 10 kişi sivil ölmüş ve bir tanesi 8 kişilik bir aile. 10 kişiden 8'i tek bir aileye mensup. Çoluk çocuk, kadın erkek gitmiş. Ayrıca 35 kişi de pazar günü ölmüştü zaten. Aynı şekilde. Bu arada önemli bir şey de İran nükleer konuşmalarının son saatleri artık 17. defa 17. gününe ve muhtemelen son gününe Viyana'da görüşmeler devam ediyor. Ve bitmek üzere. John Kerry de Dışişleri Bakanı galiba şey olacak, güveniyorum demiş ama böyle bir haber çıkmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri ve diğer büyük devletler arasında. Irak'tan da F-16'lar gelmiş Irak'a. Gözü aydın Irak'ın. Yeni uçaklar gelmiş. Ve o da Anbar vilayetine saldırı başlatmış ama Musul'dan vazgeçmiş. Musul'un. Evet, ertelemişler. Ertelemişler. Anbar'a doğru ilerliyorlardı. Suriye'de ise durum bildiğiniz gibi hiçbir değişiklik yok. Suriye ordusu IŞİD kontrolündeki Halep'teki bir çarşıya 8 adet varil bombası atmış ve 35 kişiyi öldürmüş. 50'den fazla kişinin yaralandığından bahsediliyor. Evet, Bam ilçesindeki çarşıya, çarşının içerisinde normal insan alışveriş yaparken kendi halkını, sivil halkını katleden bir rejim. Kendi halkı ama IŞİD kontrolündeki kendi halkını katleden bir rejim. Yani o noktaya da dikkat çekmek lazım galiba. Yani çarşının ortasında alışveriş yaparken bir anda tepenizden düşen bu varillerin yüzünden hayatınızı kaybediyorsunuz. 8 adet bırakılmış bu helikopterlerden. Geçtiğimiz seneye kadar inkar ediyordu Esad bu atılan varil bombalarının varlığını. Şimdi tekrardan soran yok kendisine ama durum devam ediyor. Evet, bu arada Rusya'da çok büyük bir kaza diyeyim. Ama kazayla falan alakası yok. Bir kışla çökmüş Sibirya'da. Ve pek çok sayıda 23 asker ölmüş. Kışla evet, yani sanki üzerine bir şey düşmüş gibi çökmüş ama. Evet. Halbuki hiçbir şey olmamış. Yani bomba patlamamış, saldırı olmamış. Bence bir şey düşmüş oraya. Hayır. Yani en azından Ajans France Press'in bildirdiğine göre inşaat kazası deniyor. Kötü inşaat deniyor. Türkiye'den alışık olduğumuz kışla şey. Yırtılmış resmen. Yırtılmış, evet. Yani bir kesimi duvarı ve çatısı çökmüş. Pazar akşamı olmuş Omsk şehrinin dışında. Dinleniyorlarmış o sırada paramiliterler, askerler, paraşütçüler falan varmış içinde. 40'tan fazla insan da yaralanmış. Böyle bir çökme olamaz. Ben inanmadım. Hı? Ben inanmadım. Kötü malzeme işçiliğine bağlanıyor bu durum da. Yani... Evet, yani bakıyorlarmış çeşitli sebeplere ama renovasyon yapılmış 2013 senesinde, 2 sene önce yenilenmiş inşaat. Ve iyi yapılmadı diyorlar. Ve Rusya'da çok sayıda oluyormuş yalnız işte. Bence biri tırnağıyla kazımış gibi o kışla binasını. Yani sonuçta 23 kişi hayatını kaybetmiş ama acı bir olay. Bu kadar kolay olmaması lazım açıklaması. Evet. Açıklaması hiç kolay değil zaten ama yani bir şey bulunamamış. Saldırı ya da şey şimdilik yok yani. Bir silah, füze, bomba, varil bombası filan. Tırnakta kazınmış gibi duruyor. Neyse fazla uzatmayayım ben bu konuyu ama biraz daha araştırması lazım tabii ki Rusya'da. Yani bu son trajedi Putin'e çok büyük bir darbe deniyor. Çünkü orduyu yenilemek için en temel şey o olmuş. Güçlü bir orduya sahip olacağız diye konuşuyordu. Bu bir iflasın da eşi olabilir. Çünkü pek çok bina böyleymiş. Haberin ayrıntılarına baktığın zaman birçok yerde bunu görüyormuşsun zaten. Kötü yapılan, çöken binalar ama tabii ordu başka bir şey diye bakılabilir. Meksika'dan da büyük bir çöküş haberi var. Bu başka bir çöküş ama metaforik. El Chapo diye adlandırılan Joaquin Guzman kaçmış hapishaneden. Shorty diyorlar. Kısaca. Bodur. Bücür. Bodur. Şimdi duyulur falan yapmayalım istiyorsanız. Evet, yapmayalım. Yani çünkü Amerika'dan Avrupa'ya kadar bütün her tarafta büyük bir kartelin yöneticisiymiş kendisi. Evet, dünyanın en büyük kartellerinden biri Sinaloa karteli deniyor. Uyuşturucu kartelinin başında ve ikinci defa kaçıyor. Hapishaneden kaçıyor. Bir 1,5 kilometrelik bir tünel ve tünelin içinde de şey bulunmuş. Motosiklet bekliyormuş. Evet. Binmiş kaçmış. Meksika'nın ve dünyanın en çok göz altında tutulmak istenen adamlarından birinden bahsediyoruz. Ama başka da bazı şeyler vereceğiz. Guzman'ı yakalamak için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı geçtiğimiz hafta sonunda. Bölgedeki uçak seferleri iptal edilmişti. Yakın bölgelerinde aynı şekilde uçak seferleri, uçak iniş kalkışları şey olmuştu. Zaten herkes sokaklarda, herkes dediğim askerler ve suratlarını gizlemeye çalışan paramiliterler sokaklarda Shorty'yi arıyorlardı ama bulamadılar. Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki gelmiş, Robin Hood imajıyla seviliyormuş kendisi aynı zamanda. 2007'de 18 yaşındaki güzellik kraliçesi Emma Coronel ile evlendiği belirtiliyor. Yalnız yanıltıcı olmasın bu Robin Hood benzetmeleri, Shorty filan, Bodur lakapları. Çünkü şöyle bir sorun var. Kendisi şu an dünyanın bir başka unvanı daha var. Söyleyeyim mi? Dünyanın en zengin 14. kişisi kendisi. Böyle ufak bir şey var. 2 sene önce de, yok 2 değil. Kaç? 2001'de. 14 sene önce de gene kaçmıştı. En yüksek güvenlikli hapishaneden kaçıyor bu adam. Bu seferkinde yalnız şey olduğu söyleniyor. Polis üniformasıyla kaçtı ve bizzat eskortla, polisin eskort ettiği de kendisini söyleniyor. Yani devlet tamamen çökmüş durumda. Bir de zengini kollama gibi bir durum da olabilir. Sonuçta ülkenin en büyük milyarderi olarak da nitelendirilebilecek bir kişi bu. Slim kadar değil ama. Evet. Büyük bir kartele sahip ama. Evet, yani dünyanın en zengin ikinci adamı. Ama Carlos Slim de Meksikalı, biliyorsun. İşte genellikle kaçakçılık ve uyuşturucu kaçakçılığından kazanılıyor para. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde marihuana kullanımı yasallaşmaya başladığı için, recreational niteliklerle yasallaşmaya başladığı için, bu kartellerin de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uyuşturucu piyasasından yavaş yavaş çekilmeye başladığına dair haberler geliyor. Böyle bir durum var. Onların içerisinde de bir şey var. Yani legalize hale getirdikleri için marihuanayı Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde, ki bu eyaletlerde gün geçtikçe artıyor. Bu eyaletlerdeki Meksikalı ve diğer bölgelerden gelen, hem de Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki uyuşturucu kartellerinin gücü azalıyor. Çeteleşme azalıyor. Bu kara paranın giriş çıkışı da yine aynı şekilde yok oluyormuş. Gelen haberlere göre. Yani devlet, kendi içerisinde de bir şey var yani, erime var. Hukuk sistemiyle devlet sistemi arasında bir işbirliği, bir paralel yapılanma yok mu diyorsun? Olabilir. Neden olmasın? Meksika'dan bahsediyoruz. Daha kendi ölülerini bulamayan bir ülke. İtalya'da buna Pax Mafiosa deniyor. Mafya barışı deniyormuş. Ed Williams'ı yazmış. Ve yani bayağı şey değil. Filme filan da çekilmesi, kendisi hakkında film çekilsin diye de para veriyorlar, belgeseller yapılsın diye. Böyle bir tam bir iflas durumu var ya aslında. Ya sadece o değil. Türkiye'de mesela kendisine kameraman tutup gündelik hayatındaki mimiklerini kameraya aldıran insanlar da var. Onda böyle uyuşturucu şeyleri üzerinden geldiği söylenmiyor ama siyasi, çeşitli karanlık siyasi olaylar üzerinden de anılan mafya babaları da var. Dünyanın her tarafında var bu kamerayla kendini ekranda görmek isteyen mafya babaları. Evet, yalnız tabii ünlü Angus McQueen'le anlaşmış mesela. Shorty efsanesi, Bodur'un efsanesi diye bir film yapsın diye. Kabul etmiş mi? Bakıyorum, tam yok, parayı önermişler. Yani tarihteki en büyük insan avı falan diyorlar ama yani bu polisin tamamen işin içinde olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Peki ara verelim. Mahkeme Yeşil Yolda orman kesimine de dur dedi. Rize İdari Mahkemesi'nde açılan davada idarenin savunmasını almaya gerek bile görmeden yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu da çok önemli bir şey. Türkiye'nin bu çevreyle ilgili, yani yerel halkın mücadelesinde, özellikle kadınların başını çektiği mücadelede çok önemli bir yer tutuyor. Bir de son önemli haber var. Şeyi de söyleyelim. Gençliğe, çok büyük bir gençlik topluluğuna hitap eden bir lider, ayaklanın demiş. Zincirlerinizden başka kaybedecek şeyiniz yoktur. Önce ortalığı bir yıkın, dağıtın. Ondan sonra da toparlamayı ihmal etmeyin. Gençlik dünya sizindir. Başka türlü olamaz demiş. Erdoğan'ın dünkü iftar konuşmasından bahsediyorsunuz. Hı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü iftar konuşmasından bahsediyorsunuz. Tam değil. Bu papa. Papa gene. İşler karıştı o zaman. Paraguay'da gençlerle konuşmuş. Yani bir kargaşa yaratın. Sonra da ortalığı siz gene temizleyeceksiniz. Yani şiddet falan yapmayın ama ayağa kalkın demiş gençlere. Nasıl? Ya bu adama gidip kendi özel uçağıyla beraber her yere gidiyor. Lüks içinde, zevki sefa içinde yaşıyor diye çeşitli böyle şeyler. Yalanlardı. İddialar yöneltilmişti. Adam isyan çağrısı yapıyor şu anda. Adam dedim kusura bakmasın papa. Papa ve şey demiş. Almış şimdi, gelmiş kürsüye. On binlerce genç var. Paraguay'da oluyor.

et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Léo Ferré, avec le temps, zamanla. Ünlü baladını dinledik. Léo Ferré 1916'da doğmuş ve 14 Temmuz 1993'te hayata veda etmişti. Monakolu aslında, Fransız şair, besteci, dinamik ve mükemmel bir performansı da olduğu belirtiliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarında ölene kadar Fransa'da bu şanson geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri oldu. 40 kadar albümü var ve birçok da ünlü parçası var. Özellikle 1960 ile 70 arasında bir kuşağın çok iyi bildiği şarkıları var. İşte bu da onlardan biriydi. O kuşağın hangisi olduğunu söylemeyeyim, daha iyi. Ve klasik haline almış Fransız şanson repertuarının en önemlilerinden bir tanesi de Avec le temps idi. Her şey geçer zamanla, her şey iyi olur filan diyordu. Kendisi de inanıyor mu diye soracak olursanız, onu, o soru her zaman ucu açık bir sorudur. Evet, şimdi Yunanistan meselesine tabii döneceğiz ama biraz daha dünya ve Türkiye meselelerine de bakalım. Bomba Anayasa Mahkemesi kararından bahsedelim mi? Bahsedelim. Anayasa Mahkemesi binlerce öğretmeni ve öğretim kurumunu yakından ilgilendiren 1 Eylül'de dershanelerin kapatmasını öngören yasayı dün oy çokluğu ile iptal etmiş. Ne olacak şimdi? Bugün resmi gazetede yayınlanması bekleniyormuş. Dershaneler kapatılmıyormuş. Paralel yapı ne olacak? Anayasa Mahkemesi onunla alakalı bir şey söylememiş. Anayasanın 13. maddesi hak ihlallerinde hangi durumun sınırlanacağını belirtmektedir. Bu yasa bu sınırlara uymamaktadır. Aynı şekilde 42. maddesi eğitim ve öğretim hakkından özgürce kullanımını sağlamaktadır. Yasanın bu maddeyi de aykırı olduğu görülmüştür. Çalışma özgürlüğü, girişim hakkını düzenleyen 48. maddeye de aykırılık görülmektedir demiş. Devam etmiş böyle. 3 yasaya aykırılık varmış. 3 mü? 2. 2 yasaya aykırılık varmış. Bu sebepten ötürü oy çokluğuyla beraber dershanelerin kapatılmamasına karar vermişler. Kaça kaç çıkmış oy var mı? Çok sinirlenecek. Rakam var. Rakam var mı? Rakam Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yok. CHP'nin çok iptal istemini vermişler haberin başında başlık olarak. Peki bu anayasa mahkemesi... 3 madde, 3 madde. 2 demiş. 13. madde, 42. madde ve 48. madde. Bu yani şimdi özel dershaneler var olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda da Anayasa Mahkemesi'nin de paralel yapılar arasında düşünülebileceği anlamına mı geliyor? Yalnız karar biraz geç kalmış çünkü 400 kurum hali hazırda kapatılmış bu şey yüzünden. Hafif bir gecikme olmuş ha. Kendiliğinden kapanmış, diğerleri de beklemekteymiş. Bunların şu anda bugün itibariyle 900'e dönüştü demiş, yani beklemekte olan. Milli Eğitim Bakanlığı muhtemelen dershanelerle ilgili yeniden bir düzenleme yapacak demiş. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel. Evet. Böyle bir şey var. Bilmiyorum, birileri sinirlenecek, çeşitli şeyler söyleyecekler muhtemelen. Peki bir de şeyden bahsedelim. Bir de KCK'nın... biz verememiştik onu. Bundan sonra tüm barajlar gerillanın hedefinde olacaktır diye bir beyanı olmuştu. KCK nedir? PKK'nın siyasi kolu olarak mı nitelendirebiliriz? Tam açıklamasını bulayım, söyleyeceğim. Yani öyle bir... Kürdistan Topluluklar Birliği. Kürtçesi Koma Civaken Kürdistan diye geçiyor. Evet, yani o bir aslında PKK'nın siyasi kolu olarak da nitelendirilen bir yapılanma. PKK'nın kongre organı olarak kongre kabul edilmiş. Organı, evet. Yani kongre geldikten sonra bu şekilde dönüştürmüş kendini. Çatı yapılanması olarak nitelendiriliyor. Önemli bir açıklama yapmıştı. Ateşkesin bittiği yolunda bir açıklama yapmıştı. Bundan sonra da tüm barajlar gerillanın hedefinde olacaktır diyor. Yani askeri baraj ve yol yapımlarına özellikle hedef alacağız onları demişti. Bu çok önemli bir yeni gelişme olarak da nitelendirilebilirdi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi, ona sormuşlar. Bu beyana ilişkin olarak KCK'nın yaptığı açıklamadan da biz şunu anladık. Tümüyle ateşkesin bitmesi durumundan söz etmiyorlar. Fakat ateşkes karşılıklı olmalıdır demiş. İhlal eden askeri baraj yol yapımları durması gerektiği, durmazsa misilleme yapacağı diye okuduk biz demiş. Biz de izliyoruz açıklamaları. 2,5 yıldır devam eden süreç, bu barış süreci, yani silahların bırakılmasını da içeren süreç boyunca gelinen en gerilimli aşamadayız demiş. Yalnız hakikaten vahametini de ortaya koymuş durumun. Şimdi süreç var mı, ateşkes var mı, onun kararını HDP olarak, HDP olarak biz vermiyoruz demiş. Gazete. En kritik dönemde olduğu söylemiş, sizin de belirttiğiniz gibi. Ateşkes bitti mi, bitmiyor. Ateşkesin askerler tarafından bozulduğu konusunda ciddi bulgular var demiş. Mesela Ardahan'da yaşanan olayın kaygı verici bir yaşamını yitiren bir kişi ölmüştü orada. Minibüs taranmıştı. Minibüs taranmıştı, onu da söylememiştik. O yaşamını yitiren amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yayın medyanın yazdığı gibi, yazılı medyanın, olayın gelişmediğini biliyoruz. Raporlara bakacağız. Partililerimiz ailelerle görüşmediler. Ateşin askerler tarafından açıldığı konusunda ciddi bulgular var. Bunları da paylaşacağız demişler. Demiş Erdoğan. Bir de büyük projeleri karşı durmak isteyenlerin karşısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duruyormuş. Üçüncü havalimanını yaptırmayacaklarmış. Üçüncü köprüyü durduracaklarmış. Ne demek o? Büyük projeleri rafa kaldırmayı amaçlayan bir koalisyon görüşmesi yapmak isteyenler karşılarında beni bulur diye konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam ama böyle etmiş. Bir yetkisi yok ki. Bilmiyorum. Kendisinin yetkisi olduğunu söylüyor. Böyle bir zaman ve enerji kaybına milletimiz rıza göstermez demiş. Koalisyon görüşmelerine daha başlamadan sulandırmaya, kendi sorumluluğunu bırakıp başka partilere akıl vermeye kimsenin hakkı yoktur. Hele hele Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı makamı ve külliyesi üzerinden bu meseleyi tartışmak sorumluluktan kaçmanın en sakin şeklidir demiş. Cumhurbaşkanı olarak şahsımın anayasaya aykırı tek bir işlemi, tek bir eylemi yoktur diye konuşmuş kendisi. Nerede evet. Konuşmuş? İftarda. Ya galiba. TÜMİSAT'ın iftarında. Genellikle iftarda konuşuyor zaten. Evet. Geleneksel TÜMİSAT iftarında konuşmuş. Karşılarında beni bulurlar demiş. Bu projeleri rafa kaldırmak isteyenler. Değerli kardeşlerim, bunların zaten ömürlerinde dikili bir ağacı olmadı diye devam etmiş. Devam edeyim ben de. Parti başkanı gibi konuşmuş biraz ama anayasaya aykırı. Neyse, Davutoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon görüşmesi iyi geçti diyorlar. Yalnız ilk dura danışman sürprizi diye bir haber var gazetelerde. Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde heyete Davutoğlu başbakan, son anda Erdoğan'ın sağ kolu olan Mücahit Arslan'ı da eklemiş. Demek ki Erdoğan haklı o zaman. Koalisyon meselelerine, duruma hakim. AKP'den, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 1+5 heyeti olmuş yani. CHP'nin iftarda buluşalım önerisinde bulunulduğu, CHP tarafından daha doğrusu böyle bir önerinin olduğu, ancak başbakanın programı nedeniyle bunun yapılamadığı da öğrenilmiş. Bu temasta sıcak bir takım şeyler de yaşanmış. Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nu karşılama sırasında biz sizi iftara beklemiştik demesi üzerine Davutoğlu'nda iftara buluşması başka zamana. Bir de ikinci turdan bahsediliyor ya, herkesin bahsettiği tur. İkinci iftar buluşması başka zamana karşılığı vermesi buluşmanın sıcak başlangıcı olmuş ama muhtemelen ikinci tur iftardan, yani Ramazan'dan sonra kalacak. O zaman iftar falan olmayacak. Başka zamanda olmayacak gibi duruyor. Yani şimdi kandırmayalım birbirimizi. Evet, evet. Bu arada AK Parti ve CHP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin buluşmasına katılan heyetler iki partinin koalisyon görüşmelerine nasıl yaklaşacaklarının da sinyalini vermişler. Ama sıcak geçmiş. Sizin de dediğiniz gibi. Sıcaktan kasıt ne, onu bilmiyorum ama. Sıcak temas lafı yalnız askeridir. Öyle mi? Evet, onu geçelim. Sıcak temas bayağı çatışma demektir. Şimdi hazır şeyden bahsetmişken iftar buluşmalarından filan. Ben magazinel bir yönüne bakmak istiyorum. AGM'ye geçelim mi? Başlıyor muyuz? Evet, başlıyoruz. Başlayalım. En sevdiğim köşemiz. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun bora ka finalli nun param tan hangnam poto. Star yazarı Cem Küçük, Kabataş'ta başörtülü kadına saldırı iddiasını 2 yıl önce üzerleri çıplak, elleri deri eldivenli 80-100 kişi. Nerede? Detaylarıyla. Kabataş'ta bizim şurada. Türkiye'ye ilk kez duyuran Star gazetesinde bu haberdeki detaylarla ilgili eleştiride bulunmuş. Saçma sapan kurgular demiş, cevap bulması gereken. Yedili çete demiş. Aydın, eleştirel Aydın pozu takınıyor bu yedili çete. Bizleri haklıyken haksız duruma düşürdüğünü de herkes hatırlıyor demiş filan. Fakat kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyordu. Konuşan kadın Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın gelini Z'deydi diye başlayan. Neyse, bunu geçtik. Şimdi devam, yazının devamında diyor ki beni hedef alanlar demiş yazar, Erdoğan'a yönelik her eleştiriyi hainlik olarak takdim ettiğimi söyleyerek kara propaganda yapmaya da devam ediyor. Bilakis ben Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik iyi niyetli ve tutarlı her eleştiriyi çok çok önemseyen ve böyle eleştirmenlerin artmasını destekleyen bir adamım demiş. Geçen cuma yazımda belirttiğim gibi rantsız, çıkarsız, iyi niyetli, eleştirel çabayla rant kavgalarının ayrılmasını ısrarla savunuyorum. Mesela, şimdi buraya dikkat isterim. Evet, buyurun. Arkadaşlar. Geldi. Selahattin de dikkat ediyorum, bakıyorum. Evet. Eski Kemalettin diye bilinir kendisi. Evet. İyi niyetle ve entelektüel analiz yeteneğiyle yapılan en sert eleştiriler bile kıymetlidir. Başbakanımız Davutoğlu geçenlerde böyle akademisyenlerle iftar etti ve sabaha kadar eleştirileri dinledi. İftar olmuş. Sen soruyordun ya iftar. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Beştepe'de, yani ne oluyor Beştepe? Saray değil mi? Evet. Orada bu isimlerle buluştu ve tenkitlerini saatlerce dinledi. Hı. Yani hem başbakan hem de cumhurbaşkanı, biri başbakanlık konusunda herhalde, birisi de sarayda iptal edilmiş olan, kaçak sarayda bir kez daha iptal edilmiş olan. Bu Polat Alemdar'la toplantı mı yoksa başka toplantı mı? Yok, bu aydınlarla, entelektüel akademisyenlerle. Yeni Türkiye için doğru olan da budur. Halil Berktay, Hakan Erdem, Süleyman Seyfi Öğün, Ali Yaşar Sarıbay, Ali Bayramoğlu, Cemil Koçak, Atilla Yayla, Berat Özipek, Etyen Mahçupyan ve Gülay Göktürk, VB gibi ve bunlar gibi gerçek eleştirel aydınların tenkitlerini önemsemeliyiz. Pardon. Öte yandan sırf kendi imtiyazları kayboldu diye etikçilik, eleştirelcilik oynamaya ve Erdoğan'ı arkadan hançerlemeye kalkışanların da kötü niyetini ne yapmalıyız? Tespit etmeliyiz. Değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Evet. Bu... Büyük bir kriz var. Çok büyük bir kriz var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iftarında üzerinde Allah yazılı pide yenilmiş. Herkes bunu konuşuyor. Ne yazılı? Allah yazılı. Arapça Allah yazılı pide yenilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dinsel temalı yiyeceklerine bir yenisi daha eklendi deniliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Kur'an ve Kabe tasarımında pasta kesilip yenmesinin ardından... Bunları tartışıyoruz. Neyse. Yedirmem onu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Serdivan Teşkilatı iftarında Arapça Allah yazılı pide tartışması yaşanmış. Sormuşlar ne yaptınız diye. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci, pidenin üçte birini protokol yedi, geri kalanı diğer masalara dağıtıldı. Hiçbir şey yok, yok yani ortada, hemen şey masanın, aramayın demiş. Hayır, o kadar da değil. Allah yazılı pide... Allah'ına kitabına yediririm ben onu filan dedi birisi herhalde. Bilmiyorum onu ama iyi niyetle jest olsun diye yapmış olabilirler ama konunun nereye çıkacağını bilmeyebilirler. Fakat biz uygun olmadığını söyledik demiş Kılıç. Masada bir iki dakika ya durdu ya durmadı demiş. Konu bu. Ama bak burada görünüyor. Fotoğraf. Şimdi oruçta olan vardır, insanları şey yapmayalım. Allah yazıyor resmen. Ama burada şey diyor, üçte birine protokol yedi, geri kalanını diğer masalara dağıttık diyor mesela. Serdivan İl Teşkilatı'nın, daha doğrusu AKP İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci. Ama siz dediniz ki masada bir iki dakika durdu, sonra gitti deniliyor. Onu gitti söyleyen derken, Demirci giden yer değil, Kılıç onu söyleyen. Onu söyleyen Kılıç mı? Evet. Yenmiş mi, yenmemiş mi? İlçe, kim o? Sakarya İl Başkanı. Elbette başkanın söylediği doğrudur. Kılıç. Yardımcısı da diyor ki yedik diyor. Yedirmeyiz onu. Üçte biri protokol olarak yenmiş. Üçte ikisi de diğer masalar tarafından yenmiş. Evet. Dağıtılmış. Afiyetle gençlik kolları oy kaybına neden oluyor diye Ray-Ban marka güneş gözlüklerini de yasaklamış. Bu da Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz'dan. Bugün gazetecilerden okuyoruz. 7 Haziran seçimlerinde bundan kaybettik demiş işte. Çok havalı oluyor ve tepki çekiyor. Gerekçesiyle bundan böyle gençlik kolları mensupları güneş gözlükleri, yaka mendilleri ve işte bu olamaz, rugan ayakkabıdan uzak duracaklarmış. Ama bu hoş değil yani. Evet. Eski başbakan bu ne? Bir an hatırlamadınız mı? Yavaş yavaş ettim. Tabii sizin kuşağı için bir anlam ifade etmeyebilir ama bazı kuşaklar için de çocukluk bu şarkıdan ibaret. Rambo. Hmm. Rambo serisinin arkasındaki şarkı. Sıradaki haber Rambo ile alakalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen çizgi roman ve süper kahraman tutkunlarının buluştuğu Comic Con'da konuşmuş. Rambo'yu vücut bulmuş hali. Yani Sylvester Stallone. Sylvester Stallone mi? Evet. Irak ve Suriye'nin bazı bölgelerinde ekiplerin bilgi toplamak için çalışma yaptıklarından bahsetmiş. Irak'ta cihatçılar, insansız hava araçları, insanlı hava araçları, Suriyeli muhalifler, Esad, Hizbullah'tan sonra Sylvester Stallone'nin adamları da bilgi toplamak için oraya intikal etmiş durumdaymış. Daily Mail'in haberine göre Stallone buradaki yerel ekiplerle birlikte bugüne kadarki en gerçekçi Rambo deneyimini yaşatmak için çalışıyoruz demiş. Heyecanlıymış. Son filmin adı Son Kan olacakmış. Belki ondan sonraki filmin ismi Son Son Kan ya da En Son Yok. Kan, Gerçek Son Kan, Tek Son Kan. Hayır, tamamen yanılıyorsun. İlk kan olacak. İlk kana dönüş. Ha, ilk kana dönüş. Nasıl? O da olabilir ama geliyormuş. Tamam, IŞİD'li AGM geliyormuş. Spor'a geçiyorum müsaadenizle. Lütfen. Bu fotoğrafta ne görüyorsun? Arda. Milli gururumuz. Evet. Dünya devi Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, Barcelona'nın ya da Barcelona maçlarını oynadığı Nou Camp stadında sahaya çıkarak binlerce taraftarı selamlamış. Şimdi bakıyoruz ayakkabılarında ne var? Ne var? Şu işaret nedir? Bir firmanın işareti. Tamam, firmanın ismini siz söyleyin de sonra benim başım ağrımasın, sizin başınız ağrısın. Nike. Nike. Topta, havada zıplattığı topta ne işareti var? Aynı işaret. Aynı işaret ama farklı renkte. Peki göğsünde ne var? Aa, bir dakika ya, Barcelona hani şey almıyordu formasını, ben yakından takip etmediğim için uzun zamandır. Hani almayan eski Katalan da milli takımı olarak görülüyordu. O yüzden formasına şey almıyordu. Bir tek UNICEF alırdı biliyorsun. Evet. Ne oldu sonra? Birleşmiş Milletler. Katar mı oldu UNICEF? UNICEF Katar mı oldu? Eski camlar bardak oldu. Azizim. Qatar Airways göğsünde. Hadi ya. Üzüldüm şimdi. Kolunda ne var? Bek yazıyor. Mevkisi galiba. Beko. Beko mu? Beko. Ve böyle Maradona alla Turca diye birinci sayfadan da bütün gazetelerin verdiği milli gururumuz Arda gazetecilerde yazıyor. Penguin yazarı Ozan Önen arkadaşı Arda Turan'ı gazetemize yazdı diye havuzlu villasının bahçesinde de çekilmiş hoş bir fotoğrafları var şortlarla beraber görüşürlerken. Fakat asıl bak, Qatar Airways ve Nike'nin bulunduğu şeyi tutarken arkada bir de Arda'ya çok güzel bir şey de yapmışlar bu törenden dolayı. Top toplayıcılarından nasıl böyle dünyanın en yüksek takımına geldiğine dair hikaye, hı hı, çok dramatik hikayeler varken bir de hediye olarak bir araba hediye edilmiş kendisine. Hı. Ne marka? Nike marka. Spor araba. Hayır. Delorean. Audi tabii. Çünkü burada bak. Reklam arkasında var. Ne var? Reklam var. Yani Arda'nın şu... Bence Arda kullanmaz öyle bir üstü açık değil. İspanya'da havalar sıcak bu aralar. Kullanıyor. İşte kullanırken imza atmaya fotoğraf... gelirken kullanmıştır. Bak, garajına falan çekmiştir. Kaç tane arabası vardır Arda'nın, düşünsene de. Peki şimdi gelelim asıl büyük sürpriz, senin de gözünden kaçan. Şu ne reklamı? Katalonya. Amblem değil mi? Ne? Amblem değil. Amblemin sağ üst köşe, sol üst köşesinde. Amblemde de mi reklam var? Evet. Hadi canım. Ne var? Ne var? Haç. Haç mı var? Ben de okuyorum. Neyse. Tabii. Neyse, son... Katolik kilisesinin reklamı işte o. Hmm. Bir de müjdeyi ben vereyim. Marka yüzü olması için daha önce Brad Pitt'in menajeriyle görüşen fakat anlaşma sağlayamayan Türk Hava Yolları, Barcelona'ya transfer olan ve büyük sükse yapan, uluslararası alanda da tanınırlığı olan, dönmedi dilim, özür dilerim, Arda Turan'ın marka yüzü olabileceğini ve reklamlarda oynayabileceğine dair bir spekülasyon atmış ortaya. Belki de onlar atmamıştı, bilmiyorum. Şimdi konuşuyoruz. Bir anda Katar, geçmiş olsun, bir anda olma. Neden? Neden olmasın ki? Ne çıktı? Ne çıktı? Bütün dünyada, bütün medyada, televizyonlarda yüz bine formalar kapış kapış. İlk günden 24 yani bin genç formada numarası belli değil Arda'nın takım daha numarası. 6 ay sonra oynayacak diyor işte. Evet, o zamana kadar var vakit. Evet ama Türk Hava Yolları yandı gülüm kitlenen. Ya göğüste Katar kursun. Hava Yolları, arkada Türk Hava Yolları olmaz mı? Yan taraftan da Lufthansa falan aksın böyle. Aynısı şeyde oluyor mesela. Ortaköy'de oturuyorsunuz sahilde, böyle bakıyorsunuz denize. Karşınızdan bir tane tekne geçiyor. Teknenin üzerine tabela tam önünüzde duruyor böyle. Bakıyorsunuz ondan sonra. Arda. Peki, bitti. Şeyi bitirdik. Magazini sonlandırdık. Sona erdirdik, pardon. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Şimdi bir ufak AGM'ye düzeltme de geldi şimdi. O göğüsteki arma da Haçlı filan Katolik Kilisesi'nin değilmiş. Kayça Bankası'nınmış. Yani Katalanların en büyük bankası zaten. Bankalardan bahsediyoruz. Hayat bankalarla. Birazdan Avrupa'da da Yunanistan'da bankaların durumunu filan da konuşacağız. Açık Gazete. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galants accordéons, ça fait pas de honte, mais c'est si bon, tes gigolos. T'es déshabillé sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin de lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille, et c'est si bon. Des Delacroix, Bébert d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames seront une raison à ce fond bigame, et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, allons, sinon t'es bon. Ah la la une, la la la deux, file-moi trois, te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah la la terre, ah la la rien, t'es un gangster, la mie de pain. Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris je prends, au cœur de pierre, un compte courant, des belles manières. Un coup de chapeau, à l'occasion, il faut ce qu'il faut, mais c'est si bon. Des sociétés très anonymes, un député que l'on estime, un petit mannequin en confection, c'est pas le baise-main, mais c'est si bon. Passe la monnaie, v'là du clinquant, un coup de rabais, un gentleman, un carnet de chèques sans provision, faut faire avec, mais c'est si bon. Un petit faubourg Saint-Honoré, trois petits fours, et je m'en vais, surprise partie, surprise restons, on est surpris que c'est si bon. Paris, j'ai bu, à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance, à illusion, y a de l'affluence, mais c'est si bon. On me égaré dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris flonflon, t'as l'âme en fête, et des millions pour tes poètes, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon. Léo Ferré yine Paris Canay, çok iyi bilinen şarkılarından birisi. Aslında Léo Ferré, yani Monakolu Fransız şansonunun en önemli isimlerinden biri ama Jacques Brel ve Charles Aznavour gibi ya da Serge Gainsbourg gibi çok iyi bilinmiyor dışarıda. Biraz anarşist çünkü kendisi deklare anarşist birisi ve çok yani asıl Fransız protesto şarkısının en büyük temsilcisi sayılıyor. Dolayısıyla da o kadar Fransızca konuşmayan ülkelerde o kadar şey değil ama hem müthiş bir lirizmi de şiirselliği de isyankar sesine karıştıran çok önemli bir müzisyen. Léo Ferré'yi yıl dönümünde, ölümünün yıl dönümünde bir kez daha anıyoruz. Belki bir parça daha bile çalabiliriz. Evet, dönelim Yunanistan'a. Yunanistan'da çok yeni şey kazandı, darbe kazandı. Ve resmen yeni kemer sıkma politikaları Almanya'da yani Almanya karşı özellikle çok ciddi bir şey de yarattı. Evet, BBC diliyle açıklamak gerekirse Euro bölgesi liderlerinin Brüksel'de yaptığı 17 saatlik zirvenin sonunda Yunanistan'ın bölgede kalması için bir destek planı üzerine anlaşılmış. Evet. Avrupa Birliği 3 yıl içinde Yunanistan'a 86 milyar euroluk bir finansman sağlayacakmış. Karşılığında? Bunun karşılığında da işte Yunanistan'ın elinde bulunan bazı varlıkların doğrudan kontrolünü sağlayacaklarmış. Tamamen yani bağımsızlığı. Euro bölgesi tarafından yönetilecekmiş. Evet, bağımsızlığı gidiyor, her şey özelleştiriliyor. Kalan bir kamusal olan her şey özelleştiriliyor. Böyle bir şey. Yunanistan'ın 50 milyar euroya kadar varlıkları bu fona aktarılacakmış. Euro bölgesi tarafından oluşturulacak fona. Ve bu fon Yunan bankalarının ayağa kaldırılması ve borçların ödenmesi için kullanılacakmış. Evet, şimdi Paul Krugman, yani bütün dünyada büyük binlerce kişi Almanya'yı protesto etmişler. Bu agresif talepleri ve Yunan parlamentosunun bu korkunç, daha önce karşı çıktığı korkunç ağır şartlara şimdi dönmesini protesto ediyorlar ve hatta hashtag olarak işte trending diyorlar ya onu, en çok gözde olan etiket this is a coup, yani bu bir darbedir diye. Ve Paul Krugman da, Nobel ödüllü ekonomist de, New York Times web sitesinde yazmış, diyor ki Avrupa grubunun bu listeleri, Avro grubunun pardon, deliliktir diyor tamamen ve bu darbedir diyen etiket tamamen haklıdır demiş ve bu sadece intikam almanın filan da ötesine, yani solculardan intikam alıyorlar aslında. Evet, Merkel'in intikamı diye geçiyor bazı evet. Gazetelerde bu haberin başlığı. Ve tamamen ulusal egemenliğin tamamen yıkımıdır demiş Paul Krugman, dünyanın en sakin yazarlarından biri, iktisatçılarından biri ve sosyal demokrat ve hiçbir umut yok diyor. Yani bu Irak şeyin, Irak nereden çıktı? Yunanistan'ın kabul edemeyeceği bir teklif sundular diyor. Ama böyle olsa bile Avrupa projesinin temsil ettiğini iddia ettiği her şeye aykırı, bütün değerlere aykırı demiş. Ve Avro bölgesi liderleri Angela Merkel ve Başkan François Hollande da yeni ultimatomu dayadılar. Böyle bir durum var. Bahsedeyim mi neler istediklerinden? Buldum. Doğu Çevre'yle de aktarıyor. Söyle. Yunanistan neler bekliyor diye T24'te Doğu Çevre'yle'den aktarmış. 22 Temmuz'a kadar Avrupa Birliği'nin bankaları yeniden yapılandırılmasına ilişkin yönergesinin hayata geçirilmesi isteniyormuş ilk olarak. Dava sürelerinin kısalması ve maliyetlerinin düşürülmesi için yargı reformunun hayata geçirilmesi isteniyormuş. Dava süreleri azalıyor. Ekim ayına kadar emeklilik reformunun hayata geçirilmesi ve kademeli olarak emeklilik yaşının 67'ye yükselmesi istenen bir diğer husus. Enerji sektöründe özelleştirme ve özelleştirmeye denk önlemlerin yürürlüğe girmesi. Bu konuda belki iklim içinde de bahsedebiliriz. Yunanistan'daki zaten kömüre bağımlılık nereye doğru gidecek diye. Ve istihdam piyasalarında reformların sürdürülmesi. Bunların içerisinde toplu iş sözleşmeleriyle alakalı olan şeyler de var. Detayını bulduğumuz zaman aktarırız. Mali piyasalarda reform yapılması. Devlet varlıklarının satışıyla 50 milyar euroluk bir fon yaratılması. Ve bu fonun denetiminin Avrupa Birliği'ne devredilmesi. Devletin varlıkları satılıyor. Elde edilen mali kaynağın yarısının bankaların sermaye yapısının düzeltilmesine ve 12,5 milyonluk iki kaleminde borçların geri ödenmesi için doğrudan yatırımlara ayrılması. Milyar olsa gerek herhalde bu. İdari birimlerin modernleşmesi, güçlendirilmesi ve siyasetten arındırılması isteniyormuş. Troika adı verilen uluslararası alacaklıların ülkeye girişine yeniden izin verilmesi. Tamam. Kovulanlar geri geliyor. Temsilcilerin bankanlıkları girişinin güvence altına alınması ve ilgili yasa tasarılarının mecliste tartışılmadan önce bu temsilcilerin onayına sunulması. Yani bu troika temsilcileri uluslararası alacaklılar, büyük şirketler, kreditörler olsa gerek bunlar. Tabii. Herhangi bir yasa tasarısı çıkacağı zaman mecliste onlardan onay almak gerekecekmiş. Tabii, bitti. Bundan parlamento sonra filan bitiyor tamamen ve bundan sonra artık aşırı yani nazizmin yükselişine mi tanık olacağız, bunu tartışacağız. Uluslararası alacaklığın onayı olmaksızın çıkarılan yasaların ya geri alınması ya oluşan maliyetin diğer önlemlerle ikame edilmesinden bahsediliyor. Evet. Yani bu bir yıkımdır ama sadece şeyle kalacağını düşünmek çok yanlış olur Yunanistan'la. Bu Avrupa Birliği'nin, Avrupa rüyasının da son anlamına geleceği gibi bu Amerika'ya da sıçrayacaktır. Başka pek çok yere de yani bu konuda pek çok yorum okudum. Şimdi çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapıyoruz ama yani meşhur Selanik programı vardı, tamamen terk edilmiş, ondan bahsediyor şimdi şey Paul Mason mesela. Alexis Tsipras'ı iktidara getiren Syriza'yı her zaman aşağıdan uygulanır bu diyorlar. Yani işçilerin haklarını filan özelleştirmeyi imkansız kılacak bilmem ne. Ve ani grevlerle, senin de biraz önce ilk yarım saatte sözünü ettiğin, fakat grevler hiçbir zaman olmuyor. Grev olduğu zaman da komünistler tarafından yapılıyor. Ayaklanmalar olduğu zaman anarşistler tarafından yapılıyor. Geri kalan sol Yunanistan'da da parlamentoda şey olmuş, uyuşmuş vaziyette. Problem diyor aslında, yani çok ilginç aslında, zirveyi bir barda bir dizi genç freelance'çilerle takıldım diyor. Yani Yunanistan'da büyük bir kanama var çünkü. Muazzam bir kanama var. Yani bütün iş yapabilecek olan, iyi eğitilmiş, yani halkın, emeklerin parasıyla iyi eğitilmiş olan insanların hepsi göçtü. Yani görülüyor. Şimdi böyle fotoğrafçılar, bayağı başarılı dergilerin, moda dergilerin fotoğrafçıları, mükemmel İngilizce konuşan, her yerde çalışabilecek insanlar laptoplarını alıp orada kalmayı tercih etmişlerdi diyor. Ve biliyorlardı ki diyor, dünyadaki, gelişmiş dünyadaki en çarpıcı ve en gözde konunun üstünde oturduklarını biliyorlardı diyor. Oturup birlikte seyrettik. 200 bine falan çıktı diyor. This is a coup şeyi, hashtag'i bir anda 200 bin kişi tarafından paylaşılmış falan böyle. Bu bir darbedir diye. Ve artık gözlerimizi tutamayacağımız kadar çoktu. Yani takip edemeyeceğimiz hale geldi. Sonra birisi demiş ki artık hadi plaja gidelim, süper model gibi görünen kızları çağıralım etrafa. Bir sürede yakışıklı delikanlıları da ve saç tıraşları iyi olan filan, iyi giyimleri de çağıralım ve dünyaya da orta parmağımızı kaldırıp şöyle bir işaret yapalım demiş. Biz hala Yunanistan'ız, bu da viral olur, yayılır demiş. Muhtemelen olacaktır diyor ama Yunanistan onların parçası olduğu Yunanistan paralanmış vaziyette. Ekonomi tabii ki tekrar canlanabilir. Syriza da kendini reforme edebilir ama sağcılar da yenilgilerinden yeni liderler çıkarabilirler. Ama problem demokraside diyor. Demokrasi eğer hayalleri, çılgın umutları ifade edecek bir sistem olmaktan çıkarsa emosyonları, duyguları ve idealleri ölür diyor. Ve böylece ilk seçilmiş hükümetin muazzam bir çoğunlukla seçtiği %61'lik bir plebisit çoğunluğunu Avrupa Birliği veto ettiyse diyor. Burada çok büyük bir problem vardır ve şimdi Yunanistan'da demokratik ruh ölürse, ki ölecek, ölebilir diyor Mason, o zaman inşallah bu o asıl o viral gitmez diye düşünelim, yani dünyaya yayılmaz diye. Çok önemli bir durum var. Yani ekonomist Richard Wolff da 7 Temmuz'da bütün bu olabilecekleri söylemişti zaten. Tarihi ironi de şurada diyor. 1953'te Almanlar berbat bir ekonomiyle çıktıkları zaman Londra hükümeti Amerika Birleşik Devletleri Londra Antlaşması'yla Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Britanya'dan %50'sini hemen silmelerini istedi. Çok yüksekti ve öbür yarısında %50'sini de 30 yıla yaydı. Daha ne olacaktı diyor. Ama şimdi tam tersini yapıyor diyor. Yani o Wirtschaftswunder dedikleri işte ekonomik mucizesi, Alman mucizesi. Sizin kuşak bilmez ama bizim nesiller çok konuşurdu. Alman mucizesi işte nasıl kalkındı. Böyle oldu diyor. Ve şimdi buna izin vermiyorlar. Yunanistan'ın bu ekonomik sorunlarını Almanya'nın bir zamanlar aldığı gibi diyor. Üstelik de o 53'teki Alman masasında kim vardı? Yunan başbakanı da vardı. Masada Yunan şeyi veren, Almanya'ya borçlarını iptal eden. Müthiş bir şey yani. Ve bu şey yani çıkmaz yolla zor bir strateji arasında seçime zorlandılar. Ve sonunda çıkmaz yolu seçtiler. Bu hiçbir zaman çökmeyecektir diyor. Tam bir sınıf mücadelesidir bu demiş Richard Wolff. Zenginler ne olacak diye soruyor Amy Goodman. Richard Wolff'a ünlü iktisatçı profesör. Asıl konuşulmayan gerçek hikaye de bu diyor. Avrupalılar Yunanlıları ne kadar sıkıştırırsa solcu bir hükümetle devirmek için şimdi güçlendi referandumla diyor. Onu devirecekler diyor. Ve yani Avrupa'yı bir Avrupa sorununu bir sınıf mücadelesine şey yaptılar. Merkel'in büyük tehlikesi diyor içinde bulunduğu sonuçlarını tatmak zorunda kalabilir. Çok çok tehlikeli bir yola girdi diyorlar. Bir destek yapayım zenginler ne olacak konusunda. Bilimsel olmasa da bir market araştırması var. Bain Company tarafından açıklanan küresel lüks tüketim malları ilkbahar raporuna göre 2014 yılı %3 büyüyerek 224 milyar euro ile kapatan küresel lüks tüketim mallarının pazarı 2015 yılında %2 ile 4 oranında büyüyecekmiş. Böyle bir beklenti varmış. Yani lüks tüketimi, bunun içinde böyle pırlantalı ayakkabılar, özel jetler, son model arabalar, ultra lüks yalılar, evler vesaire gibi şeyleri de ekleyebilirsiniz. 2014 yılında bu zerzevata toplam olarak 224 milyar euro harcanmış dünya genelinde. Ve çoğu da harcamaların %50'si tüketicilerin ülkeleri dışında yaptıkları harcamalardan oluşuyor. Aynen öyle. Şimdi bak Chris Hedges'la bitirelim. Hepimiz Yunanlıyız artık. Şimdi hepimiz Yunanlıyız yaşlıklı. Dünkü yazısında Truth Dig sitesinde Yunanlılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan Amerikalı yoksullar aynı yoksulluklar içindeler, terk edildiler. Çünkü aynı sistem tarafından saldırıya uğradılar, tasalluta, şirket kapitalizmi diyor. Hiçbir kısıtlaması yoktur diyor. Yani şirket kapitalizmi son kalanları da temizledi. Dünyanın en güçlü mali kuruluşlarıyla Avro Grubu, Dünya Bankası, IMF ve Amerikan Fed'i ile beraber ne için tasarlandıysa onu yapıyor diyor. Her şey insanları, insan varlığını ve doğal dünyayı bir metaya dönüştürüyor. ve son yok olana kadar, bitene kadar da sömürmek üzere hafriyat yapıyor diyor. Bu süreç içinde de işte sendikalar kırılıyor, bütün düzenleyici şeylerin içi, kuruluşların içleri boşaltılıyor. Zaten lobiciler yazıyor kanunları diyor ve her şey yağmalıyor. Bireyleri de iflasa zorluyor, şehirleri, eyaletleri ve hükümetleri diyor. Ama sonunda zaten kapitalizmi mümkün kılan bütün yapıları ve piyasaları da yok etmeye gidiyor. Ya, yani kendisini de bıçaklayıp kendisini de kestiği zaman arkasında muazzam şey bırakacak diyor. Muazzam bir insani acı yıkımı. Yunanlar artık ilaç alamıyorlar diyor. Çünkü Avrupalı ilaç tacirlerine, ilaç şirketlerine 1 milyar avro borçlarıymış. Boş ver olsun diyor. Dünya kapitalizmi diyor. Peki yiyecek sıkıntısına gelir. Çünkü Yunanistan tonlarca yılda yiyecek ithal ediyormuş. Olsun ne yapalım. Eğer bu petrol ve doğalgaz sıkıntıları demekse olsun ne yapalım. Yunanistan %99'unu petrolün ve doğalgazın ithal ediyormuş. Bankerler sonuna kadar ekonomik savaşı sürdürecekler. O sonra mevcut hükümet devrilene kadar ve yeni şey, kuklalar, şirketlerin siyasi kuklaları tekrar kontrole gelene kadar diyor. Yani zaten Goldman Sachs diyor aslında bu subprime mortgage dedikleri işte geri ödeme gücü zayıf kredi geçmişi olumsuz kişilere verilen kredileri bilerek verdi, ödenmeyeceğini bilerek diyor. Ondan sonra da onları şeylere, fonlara sattı, emekli fonlarına sattı, onların aleyhine de bahis oynadı. Hepsi gizli anlaşmalarla yapıldı diyor ve şimdi patladı Yunanistan, çöktü. Halbuki Goldman Sachs da bavullarla paraları götürdü diyor. Olan budur diyor ve şeyi hatırlatmış, çok iyi bir savaş ve tarihini çok iyi bilen biri olduğu için Chris Hedges, faşist ve komünist rejimlerde diyor bir zamanlar bazen, yani Stalin döneminde ve başka faşist Franco döneminde İtalya'da kurşuna dizildiği zaman şeyler ailelerden mermi parası alırlarmış. Onu diyor. Şimdi Amerika'da mesela $26 ödüyormuşsun stun gun diye, yani elektrikli tabancayla çarpılırsan bir de $26 ödüyormuşsun. Bunlardan bahsediyor. Ve sonunda da şöyle bitiriyor artık. Bitirelim. Sınırsız ve doymak bilmez ihtirastan ve neoliberal ideolojiden bahsediliyor. Kontrol, sadece enflasyon kontrolü, bütün kamu mallarının özelleştirilmesi, bütün ticari sınırların kaldırılması, tek ekonomik öncelikleri bunlardı. Ve bunlar bizi uçurumun kenarına düşürüyorlar demiş. Rasyonel bir ekonomiye dönmemiz ya da demokrasiyi restore etmemiz bu küresel spekülatörler devrilmedikçe imkansız demiş. Onun için de kitle gösterileri yapmak lazım. Yani şöyle bir şey, biz ya boyun eğeriz ya isyan ederiz, ama zaman, ben isyanı tercih ediyorum diye bitiriyor yazısını Christages, ama çok zamanımız da yok demiş. Evet, son ufak bir ekleme yapayım. Bu lüks tüketimle alakalı harcamaların %30'unu sadece Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. Ayakkabılar, evler vesaire falan, biraz önce bahsettiğim. Ama bir kabuk değiştirme gibi bir durum da söz konusu. Bir aydan kısa bir süre içerisinde 3 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşandı Çin'de. Çin'in de bu spekülatörlerden bir tanesinin belki ismini verebiliriz. Morgan Stanley. Stanley yatırım yönetimi gelişen piyasalar yöneticisi Roger Sharma'ya ait bir demeç var. Roger Sharma da diyor ki Çin'deki bu durum devam ederse gelecek yılda devam edecek bir yavaşlamanın küresel ekonomideki büyümeyi %2'nin altına çekebileceğini, evet, söylüyor. Richard Smith de aynı şeyi yazıyordu. Çin, evet, 50 yıldan bu yana ilk küresel gerileme olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde daralma olmadan gerçekleşen diyor. Zaten Çinlilerin de, Çinli zenginlerin de ülkeyi yavaş yavaş terk etmeye başladığına dair de. Yavaş yavaş mı? Haberler var. Yarısı vardı. Terk etmiş şu anda. Geçtiğimiz sene terk etmek istediklerine dair çeşitli başlıklar atılıyordu. Mesela Wall Street Journal'da geçtiğimiz Eylül ayının, yani Eylül 2014'te Çinli zenginlerin yarısı ülkelerini terk etmek istiyor başlığı şu anda geçerli değil. Terk etmeye başlamışlar. Gidiyorlar. Evet. Herkes gemiyi terk ediyor. Evet, Sofokles'i çağıralım yardıma derim ben. Ne diyorsun? Gelsin bari. Gelsin bari. Bir Açık Gazete. Ara vereceğiz şimdi. Ve arada da aradan sonra da bugün Açık Bilinç'te Açık Bilinç programındaki programlarının deşifresini yapan dinleyici ve destekçilerimizle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sofokles, çok özür dilerim. Gene sözünüzü kestik. Bugün çok fazla sözünüzü kestik. Sofokles mi? Kapıda kalmıştı farkındaysanız. Tam kapı açılıyordu. Evet, işte böyle. Birazdan Güven Güzeldere ve konuklarımızla sohbet. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın Can, hoş bulduk. Ve hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. En kalabalık Açık Bilinç programını yaptığımıza şüphe yok şu anda. Evet. Evet. Sebebi nedir? Siz anlatın Güven Bey. Peki, şimdi çok heyecanlandım böyle kalabalık bir grupla buraya gelince. Açık Bilinç programının gönüllülerinden oluşan Açık Bilinç Kolektifi diye bir grup, ekip kurmuş durumdayız. Bu ekipten ben dahil 6 kişi buradayız bu sabah. Ekibimizde 12 kişi var. Katılamayanlar da var. Bugün bir de yurt dışında ya da İstanbul dışında olanlar var. Onlar da telefonla birazdan bağlanıp bir merhaba diyecekler. Paralel yapılanmanın sebebi ne? Evet, sizden habersiz böyle arkadan bir iş becerdik. Şöyle, Yeliz, şimdi topu sana atmak üzereyim. Ama anlatayım kısaca. Sonra ekibimizdeki kişilerden birisi Yeliz Keskin, programın metinleri olup olmadığını sormuştu. Ne kadar? 6 ay falan mı önce? 2-3 ay oldu. Hayır, size soruyorum. Nisan falandı. Programın metinleri yok ama bazen metinlerden okumak, podcast'ten dinlemek yerine haliyle daha kolay oluyor. Çünkü bir şeye referans verilmiş oluyor. Onu metinde bulmak çok daha kolay. Ama bunu yapacak bir altyapımız olmadığını söylediğimiz zaman Yeliz gönüllü olarak bu işi üstlendi ve kendisi deşifre etmeye başladı programları. Sonra biz de, Ömer Bey hatırlarsınız, bir anons yapmıştık. Başka katılmak isteyenler, evet, var mı bu projeye diye. Hedefimiz bütün Açık Bilinç programlarını metin haline getirip herkesin ücretsiz olarak erişebileceği bir şekilde bir blogda, web sitesinde tutmak. Web sitesinin kurulması konusunda da gönüllüler çıktı. Açık Bilinç Kolektifi'nin diğer teknik elemanları. O projeye henüz başlayamadık ama metinler yakında bitecek. O zaman ona da girişeceğiz. Böylece Açık Bilinç programları işte içindeki referanslarıyla, aktardığımız kaynakların da yer alacağı bir şekilde görsellerle filan işte küçük naçizane bir bilgi kaynağı olarak internette yerini alacak. Bunu yapan ekiple birlikteyiz, canlı yayındayız şu anda. Evet, bu yani hem ileride kitaba dönüşmesi de, öyle projelerimiz de var. Hainane. Hem de bütünüyle Açık Radyo'nun web sitesinin yenilenmesi ve modüler bir hale, bütün programcıların istedikleri gibi bloglar halinde yürütmesi gibi bir projemiz kaç zamandır vardı. O da belki Eylül'e tamamlanacak. Böylece tam bir hakikaten paralel yapılanmaya ulaşmış olacağız. Nasıl gidelim? Bir kere herkes kendini tanıtsın mı? Lütfen, azıcık. Evet, tabii. Ekibimizde bir kere çok deneyimli iki kişi de var. Birisi burada değil, benden de eski kıdemli programcılardan Şebnem Süer Grim, Açık Şemsiye'yi yapan. Diğeri de 3 yaşından beri arkadaşım olan Varol Ünal, The Big Easy'den herkesin tanıdığı. Varol'dan başlayalım. Evet, merhabalar. Bu saatte ben de yayın yapmaya alışkın değilim ama böyle kalabalık bir stüdyoda heyecan gerçekten dorukta. Güven Hoca'nın programı başladığında ben İstanbul'da bile değildim aslında. O zamanlar İzmir'de yaşıyordum. Fakat geldiğimden beri gerçekten müptelası da oldum. Bu duyuru yapıldığında da kolektif anlamında ben de programdan dinleyip başvurmuştum. Hani Güven Hoca ile tanışıklığımız olsa da bu gelişmeden haberim yoktu. Bu ekibin içinde yer aldığıma ben de çok memnunum. Henüz yeterince katkı yapmadığımı farkında olsam da önümüzdeki dönemde devrede olacağım. Evet, nasıl devam edelim? Sırayla gidebiliriz. Sırayla gidelim. Ben Nurban Öztaş, ben kimyagerim. Programı en başından dinlemeye başlamadım. Sonradan podcastler sayesinde geçiştim programa. Programı dinlerken de böyle bir sürü bilgi paylaşılıyor. Teşekkür ederim, size de minnettarım. Harvard'dan bir hocayı her hafta bizim evimize getiriyorsunuz. Çok güzel konular konuşuluyor. Ben hani bu güzel bilgiler paylaşılırken bu bir nimet gibi geldi bana ve bunu paylaşmak istedim. Bu kolektif fikri ortaya çıkınca da gördüm ki bu kalıcı olacak, destek vermek istedim. O yüzden buradayım. Evet, çok güzel, harika yani. Ben Yeliz Keskin. Güven Hoca'nın da anlattığı gibi ilk başta hep Açık Bilinci dinlerken, aslında önce Açık Gazete'yle başladı benim bu süreç. O esnasında Açık Bilinç programıyla tanıştım. Hep notlar alıyordum. Ve bu notları hep kaybediyordum. Bu nedenle böyle bir blog olur mu diye siteye bakmıştım. Sitede göremeyince bağlantı kurmaya, mail atmaya başladım. Böyle bir dönüş olunca 13 kişilik bir grup oluştu. Gönüllü grubu. Açık Radyo gerçekten çok önemli bir süreçte hayatımıza girdi. Yani beni çok besleyen bir nokta oldu. Şu an çok farklı bir duygu. Yani radyodan deşifre ederken duyduğunuz seslerin karşınızda olması çok değişik bir duygu. Bu radyo ailesine, herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Bizim için çok güzel bir nokta. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Güven Hoca ile meyleşirken diyordu. Kör bir kuyuya konuşur gibi radyo programı yapıyoruz. Hani kim duyuyor, ne şekilde etkileniyor, bunun farkında, hani bilincinde olmuyoruz. Şu an hani burada olmak da hani sizi görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim her şey için. Heyecanlıyım, kusura bakmayın. Bizim için de çok aynı duygular söz konusu. Çünkü başından beri Açık Radyo 20. yılında işte biliyorsunuzdur. Ve 20. yılı tamamlamaya az bir zaman kaldı. 3-4 ay. Ve her zaman bir kolektif olmayan, bir kooperatif şey, bir müşterek hatta. Özellikle Gezi'den sonra çok yaygınlaşan bir terimle, yani ortak paylaşılan bir varlık olarak şey yapıyordu. Dolayısıyla bu sizin oluşturduğunuz kolektifte onun bir destekleyicisi, tamamlayıcısı oluyor. O açıdan biz de çok teşekkür ederiz. Yani böyle gelişebilir, ancak kolektif bir çabayla bunun altından kalkılabilir. Başka türlü bu dünyada kolay gidemeyiz yani. Günaydın, Deniz Çakmakkaya ben. Psikiyatri dergisinde çalışıyorum 3 senedir. Ayrıca Artful Living'de de edebiyat üzerine yazılar yazıyorum. Ben insanların sevdiği şeyleri yaptıkları zaman onlarla daha çok tatmin olduklarına ve daha mutlu olduklarına inanıyorum. Ve bu şekilde gönülden yapılan işler de başkalarına ilham oluyor. Bence sizin burada hem Açık Radyo'da hem Açık Bilinç programında yaptığınız da bu. Dinleyicilerinize ilham veriyorsunuz. Ben de bu programı dinleyerek hani çok fazla şey öğreniyordum. Burada konuşulanları arkadaşlarıma anlatıyordum, paylaşıyordum. Hatta sabah program olduğu için arabayla gideceğim zaman program bitmeden arabadan inmediğim zamanlar oluyordu. O yüzden hani ben de siz bu şekilde bir proje yapmak istediğinizi söylediğiniz zaman çok heyecanlandım. Çünkü hani bu kendim bizzat bunun ne kadar faydalı bir şey olduğunu bildiğim için hani başkalarıyla da bunu paylaşabilme olanağı olarak düşündüm. O yüzden teşekkür ediyoruz yani böyle bizi bir araya getirdiğiniz için. Hani kolektifin gücü de bu sizin samimi programlarınızdan kaynaklanıyor bence. Evet, çok harika yani. Peki siz? Merhaba, Şebnem Özbiber. Ben de Açık Radyo ile tanışmamı anlatmak istiyorum aslında. Tam yayına başladığınız günü ve ayı bilmiyorum ama 20 yıl önce işe giderken böyle bir Kasım ya da Ekim ayı gibi hatırlıyorum. 13 Kasım. Öyle mi? yağmurlu bir günde işe gidiyorum arabayla. Şeyde kanal arıyorum. Bir kanalda Pembe Panter'in müziğini duydum. Tabii çok seviyorum. Fakat birden durdu hani reklam jingle'ı. Hay Allah derken hani Pembe Panter müziğiyle reklam jingle'ını birleştiren bir kanal ne mene bir şey diye başladım. Bugün buradayım. 20 yıldır dinliyorum Açık Radyo'yu. Atilla Aksu'ya da bir günaydın diyelim. Öyle onun diyelim. Fikriydi. Öyle mi? Beni o Pembe yakaladı. İki yıldır daha düzenli dinleyebiliyorum Açık Radyo'yu. Özellikle Açık Gazete'yi. Başka bazı programları da dinliyorum. Böyle çok besleyici, çok rafine programlar. Bayağı bir haz alıyorum. Ve karşılığında da bir şey yapma isteği doğdu. Yani borçlu hissettim açıkçası Açık Radyo'ya. İşte program destekçisi oldum. Ama onun bir hani limiti var. Benim aldığım hazın karşılığını verecek bir şey değil gibi geldi. O sırada işte acaba program için dosya hazırlasam program yapabilir miyim burada gibi hayallenirken Güven Bey'in çağrısı geldi. Ha dedim bugün o gün. İşte kolektife katıldım. Evet ama program yapmayı da ayrıca düşünebilirsiniz. Düşünüyorum onu. herkes düşünüyorum. Destek olabilir ve herkes program yapabilir. Açık Radyo'nun en büyük özelliklerinden biri de bu. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi kolektife yakalıyorsunuz insanı ama Güven Bey ve Yeliz o kadar güzel kucakladılar ki ilk başta hani samimi, ilkeli. Hah dedim burası benim yerim. Sonra arkadaşlar işte belki Çağdaş'la konuşacağız. Hemen dil bilgisiyle ilgili bilgiler bulmuş, bize şey yaptı, gönderdi, paylaştı sizin de sıkıntınız olabilir diye. Onun için hala buradayım. Yani o bence çok önemli içinde kalabilmek. Evet, müthiş yani değil mi? Heyecan verici. Müştereklik duygusu sahiden işte bu radyonun ruhuna en uygun düşen şey. Müşterek bir proje yapmak aslında zor. Birisine verin, o kendi başına yapsın filana göre. Ama zor olduğu için güzel. Birlikte yapıldığı için. Açık Radyo'da eminim bir sürü zorluklardan geçerek 20 senede buraya gelmiştik. Yok canım. Asfalt yolda. Evet, bu konuyu bir açsak bin ah işitebiliriz herhalde Ömer Bey sizden. Yani başta hep benim sık sık söylediğim bir şey var. Belki onu bir tekrara düşme pahasına söyleyebilirim. Yani baştaki gibiydi programımız. Çok sebze çorbası halinde. Bütün yani sözel binbir konusuyla dünyanın ilgilenen siyasetten, sosyoloji, antropolojiye, felsefeye ve aynı zamanda da bilinen ve bilinmeyen aslında bütün müzik türleriyle de yakın ilişki kuran bir şeydi. Ve böyle yüzlerce programla hep beraber yapıldı ama herkes de memnun kaldı sonunda bundan. Tamam oldu, bu biz böyle gireriz bu işe dediler ve işte en az 6 ay gider. Bir seneyi de bulacak olan olduğunu söyleyenler de vardı. 20 senedir buradayız. İşte bu tamamen kolektif olarak çalışmanın verebildiği bir şey yani. Bütün zorlukları aşabilmenin en önemli şeyi bu. Evet, galiba bu strateji de mesela kolektiflerden çıkabilecek olan yeni programlarla beraber onların da yarattığı kolektifleri böyle Pascal üçgeni gibi dağıtıp bütün dünyaya hakim olabiliriz belki. Şimdi ya. Ama Açık Radyo'nun sahiden dünyada eşi benzeri yok. Yani kendi radyomuz diye söylüyor değilim. Gerçekten öyle. Dünyaya hakim olamasa da Açık Radyo dünyada eşsiz. Evet, sonuçta yani bu bilançoda da söylediğimiz gibi yani çok sayıda ödül aldı. İşte bu yayın akışına koyduğumuz zaman kimisi uluslararası olan 49 ödüldü. Hatta bu yayın akışı sonra bir tane daha yerel bir ödül aldık. 50 ödülümüz var ama yani 1001 programcı, 1001 masal, yani şey masal gibi hakikaten. ve 1133 sözel program ve müzik programı yapılmış burada. İşte üzerinde 12 radyo şenliği geçirdik, bu dinleyicilerle şenlik halinde yapıyoruz destek projesi ki çok model bir şey oldu. Ve gittikçe de artıyor destekçilerin sayısı, miktarı. Bu sayede ayakta kalabiliyoruz. Bir de böyle çok farklı sürelerle naklen 220 civarında canlı yayın yapmışız. 5-7 kıtadan, yani okyanusun ortasından da vardı. Beysun sayesinde, Pasifik Okyanusu'nun ortasından bir yarışmadan da, işte Sao Paulo'dan da yaptık, Van'dan da, Yerevan'dan da. Böyle bir Antarktika'dan da yayın yaptığımızı hatırlıyorum yani. Eriyen buzların oralardan. Üzerine de iki tez yapıldı. Bir de kitap çıkacak herhalde. Bir İtalyan arkadaşımız Açık Radyo'nun çok ilginç, yani İtalyancasını okuyamadım ama dipnotlarına bakıp filan anladığım kadarıyla ilginç bir kitap da yaptı. 3 de film yapıldı şimdiye öyle kadar. 11'de şarkı bestelendi filan. Sizin de kitabınız var Ömer Bey. Efendim? Sizin de kitabınız var radyoyla ilgili. Radyoyla ilgili yok. Hayır. Tamam, olacak demek ki artık. Açık söylenmiş oldum. Açık kitap var. Ama o da kolektif çalışıyor. O tamamen kolektif. Evet, yani onu, ben onun çalışanlarından biriyim. Yani baş amallarından biriyim ama yani benim kitabım değil. Bir de sizin... Evet, yani şimdi aramızda olmayan ama bir merhaba demek isteyenler ve bir metinle de bir merhaba demiş olan Laçin Erdayı var. Onu isterseniz evet, birkaç cümlesini okuyun. Evet, Ömer, yani yayın saatinde bir toplantım olması nedeniyle bağlanamıyorum ama ne ifade ettiğini de bu Açık Bilinç Kolektifi'nin buradan paylaşmak istedim diyor. Yani Ankara'da akademisyen bir çiftin kızı olarak 1988 doğumluyum diyor. Ama Aselsan'da çalışmaya başlamış ve 2 yıldır da güzel yürüdüğünü düşündüğüm bir evliliğim var. Eşime de buradan sevgilerimi iletmeden geçmeyeyim demiş. Ve yani çalıştığı konulardan birinde pozitif psikolojinin öncülerinden Martin Seligman'ın 2008'deki TED konuşmasını izlemiş ve Seligman diyor ki mutluluk getiren yaşam biçimleri 3 ayrı sınıfta. Birisi pleasant life, hoş hayat, yani sosyal ilişkilerden ve günlük tatminlerden beslenen mutluluk. Dezavantajı kalıcı olmaması. İkinci olarak good life dedikleri, bu acaba buen vivir dedikleri mi? Şeyin, Latin Amerikalıların, yerlilerin. Bu yaşam biçiminde mutluluk insanın kendi iyi ve eşsiz özelliklerini keşfedip bu özellikleri kullanarak zamanın akışını durduracak ya da unutturacak nitelikte aktiviteleri hayatına katabilmesiyle elde ediliyor diyor. Daha kalıcı ve bir yaşam tatmini getiriyor birinciye göre. Üçüncü ve son aşamada meaningful life, yani anlamlı bir yaşama biçimi. Böylece daha büyük bir bütünün parçası olduğunu düşündüğümüz ve bu yolda elimizden gelen katkıyı sağladığımız bir yaşam biçimi. Böylelikle bütünün iyiliği için atılan küçük adımların birleşerek daha büyük etkiler doğuracağına olan inanç diyor. İnsanı gündelik zevklerden çok daha fazla tatmin ediyor. Benim için de önemli bir beslenme kaynağı bu diyor ve son olarak da bu kolektifin bir parçası olma şansını verdiği için herkese teşekkür etmiş. Biz de ona ederiz. Son olarak da diyor, bu programı dinleyen herkese seslenmek istiyorum. Aramıza katılmak isteyip de zaman ayıramayacağından korkan ya da nasıl olsa yeteri kadar kişi gönüllü olmuştur diye düşünenleriniz varsa lütfen siz de gelin. Çünkü önemli olan kimin ne kadar iş yaptığı değil, hep birlikte biz olabilmek, etkileşimde bulunabilmek demiş Laçin Erdayı. Harika bir evet, mesaj. Ona da buradan bir merhaba demiş olalım. Günaydın sizin deyişinize. Birkaç tane de telefon bağlantımız olabilir. Evet, şimdi kiminle konuşacağız? Çağdaş Sarıkaya ile konuşacağız. Tanıdık bir isim. Günaydın. Günaydın. Gökçe de burada, yanımda. Gökçe de orada. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Merhaba, günaydın. Bu kolektifin bir parçası mısınız? Evet. Neden? biz de bunu programda duyduğumuz zaman bu açık bilinçle konuşulan konuların üzerine düşünülmesi gereken, hatta tekrar tekrar dönülmesi gereken ilginç, önemli konular olduğunu bildiğimiz için böyle bir metinleştirmenin bilgiye ulaşma konusunda kolaylık sağlayacağını düşündük. Ve biz de bu konuda bir şeyler yapmak istedik. Çok anlamlı geldi. Yani eğer bir iş yapılacaksa neden biz de buna katkıda bulunmayalım ki? Çorbada bizim de tuzumuz olmasın ki dedik. Evet, harika. Yani çok aslında tam başından beri bu kadar net olarak düşündüğümüz bir şey değildi bu kolektif çalışma sanıyorum. İnsan yaparak da öğreniyor şüphesiz tabii kıra dökede. Fakat sonunda buraya gelmesi de hakikaten ulaştığı bir ciddi bir aşama olduğunu da söylemek mümkün yani sayenizde. Bu bağlantıyı da Almanya'dan yapıyoruz galiba şu anda, değil mi? Evet, değil mi? Almanya'dasınız. Evet. Biz 4 yıldır Almanya'dayız. Evet. Daha önce Ankara'da okuduk. Ben biyoloğum. Ben de tasarımcıyım. Evet. Çağdaş'ın bahsettiği... Evet, Çağdaş'ın çok... bahsettiği gibi bu duyuruyu duyduğumuz zaman buna katılma isteğini bir yandan hissederken aslında şunu da fark ettik. Bu zaten sanırım Açık Radyo'nun dinleyicisine verdiği bir fikir. Yani Açık Radyo'ya maruz kalan herkes bence fırsatını bulduğu zaman böyle bir katkıda bulunmak isteyecektir diye düşünüyorum. Açık Radyo'ya maruz kalan mı? Bunu hiç düşünmemiştik. Haklı olabilirsiniz aslında. Biz de o mağdurlardanız aslında zaten. Çok teşekkür ederiz. Yani zaman darlığından ancak bu kadar konuşuyoruz ama uluslararası bir kolektifin parçası olduğumuz da aşikar. Bu sizin telefonunuzla, bulunduğunuz yerden ettiğiniz telefonla da görünüyor yani. Evet, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz zamanınız için. Keşke biz de orada olabilseydik. Belki bir sonraki sefer. Bir sonrakinde tabii. Tamam. Bunları çoğaltacağız. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir telefonumuz daha mı var? Galiba iki tane daha var. İki tane daha var. Onlara da bağlanalım. Ama bende notları yok. Selahattin bize söyleyecek. Bilge Demirhan'la görüşme imkanı bulacağız herhalde. Demirhan. Bilgi. Bağlanabiliyor muyuz? Evet, yani biz o zaman bir kez daha telefon bağlantısını yapmadan niçin burada bulunduğumuzu da, radyosunu yeni açanlara tabir caizse söyleyelim. Biz burada bir özel, ilk defa Açık Bilinç kolektifiyle bir toplu haldeyiz. Hem telefonlarla hem de burada kaç, 6 kişiyiz, 7 kişiyiz. 8. Toplam 8 bizlerle birlikte. 5 konuk, 3 program. Selam, evet, şimdi 9. Bilge, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Nasıl hayat? Çok güzel. Sizlerin sesini duymak, dinlemek de çok güzel. Ben Bilge. Aralık'a yeni katıldım. Yeliz. Sevgili Eliz arkadaşım sayesinde sizleri tanıdım. Çok da mutluyum. Evet, biz de öyle. Yani tam bu şeyi paylaşmanın getirdiği hem mutluluğu hem de bu çok işe de yaradığını düşündüğümüz bir şey. Bütünün parçası olmak. Yani bu şekilde bir telefon konuşmasıyla da bütünlenen bir program yapmak da çok benim için de heyecan verici yani gerçekten. Kesinlikle öyle. Çok heyecanlıyım. Bir parçası olduğum ve olabileceğim için gerçekten çok mutluyum. Heyecanlıyım, kusura bakmayın. Yok, rica ederiz. Biz de. Ben de bir merhaba demiş olayım. Şimdi aslında her programın bir kolektifi oluşturulsa buradan bir dinleyici destek projesi de doğabilir. Neler neler çıkabilir yani. Bunu da Ömer Bey düşününüz. Evet. Bu bir evet, dallanıp budaklanıyor görüldüğü şekilde yani. Çok sınırlı bir süre içinde davranıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Bunu geniş... hepinize iyi yayınlar diliyorum. Size dinlemeye devam ediyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet, Açık Bilinç Kolektifi'nin hemen hemen eksiksiz bir şeyini tamamlamaya çalışıyoruz. Neredeyse. Yani bütün katılanları ya telefonla ya da stüdyoda canlı yayınla bütün heyecanlarına rağmen artık geçmiştir herhalde. Biraz geçti. Artık programlara başlayabilirsiniz. Biz buradan, buradan çıkıyoruz. Ne yarını? Sizi hemen prodüksiyon stüdyosunda ilk kaydınızı demonize yapalım. Evet. Telefon bağlantısı olurken ben Varol Bey'e bir soru sormak istiyorum. Varol Bey, günün en güzel saatinde gece saat 9 civarında, akşam saat 9 civarında program yapmak nasıl bir duygu? Sabah burada afyonunuz patlamadan gelip konuşmaktan ziyade. Gerçekten çok farklı bir duygu. Onu şimdi bu saatlerde gelince anlıyorum. O saatte genellikle biz bize oluyoruz. Selahattin, ben, bazen işte program ortağım, sevgili kızım Aylin'de varsa çok keyifli anlar oluyor. Hava karanlık o. Şu anda bakıyorum. Mesela aydınlık bir görüntü dışarısı gözüküyor. Benim için o genel hep karanlık oluyor falan. O yüzden çok farklı bir ortam. Sizlerle zaman zaman dinleyici destek projelerinde o anları paylaşıyoruz ama daha sık bekleriz pazar akşamları da. Muhtemelen böyle pazarlıklar da pazarlıklardan daha ziyade alışverişler de olacaktır muhtemelen yakın zaman içerisinde. Şimdi son telefon bağlantımızdayız galiba. Yok galiba bu kadar telefonlar. Diğerlerine ulaşamamışız. Kainatın tüm seslerini Açık Radyo'da. Evet, ama Almanya bağlantısı. Evet. Yani, Kopenhag'da yaşayan da bir Samsun'dan ve Danimarka'dan. Evet. Gizem Hanım attaymış. Peki. Oldu bile. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Merhaba. Günaydın, merhaba. Evet, burada bir Açık Bilinç Kolektifi, sizin de parçası olduğunuz bir kolektifin canlı yayınındasınız. Niye katıldınız bu işe, anlatın bakalım. Nasıl suç ortağı oldunuz? Merhaba. Ben de Açık Bilinç'i başladığından beri takip ediyorum ve çok seviyorum. Güven Bey'in gönlünün içerisinde duyunca da katılmak istedim tabii ki. Hatta daha önceden favori programım olan Açık Beyin için ben de aynı şeyi yapmayı planlamıştım. Bir deşifre projesine başlamıştım kendi kendime ama kolektif olmayınca tabii uzun süremedi bu. Ve yarım bırakmıştım. Şimdi böyle bir kolektifin parçası olarak bunu yapmaktan çok memnunum. İnşallah yaptığımız işten birçok kişi faydalanır. Evet evet, bu çünkü çok gelişme potansiyeli yüksek gibi gözüküyor. Bu bayağı umut verici bir proje aslında. Evet, yani her kendisi. Şeyde olduğu gibi bir araya gelince daha iyi ilerleyebiliyorum. Bunun yani her zaman ilham verici olduğunu da düşünüyorum. Umarım başka projelerde de, başka programlar için de benzer şeyler yapılır. Bahsettiğiniz web sitesi için de heyecanla bekliyorum. Evet. Yeni Açık Radyo web sitesini ve her programın blogunun olmasını vesaire, çok güzel fikirli. Buradan Demet'e de bir günaydın diye dinliyordur inşallah. Evet. Web sitesi editörünü. Ben de şeyi söylemek istiyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz binayı Açık Radyo için yenileyen CM Mimarlık, benim de eski çalıştığım ofis. Ha, hatta Açık Bilinci de evet, Açık Bilinç de ilk çıktığında orada ofis arkadaşlarımla beraber dinleyip üzerine çok konuşurduk. Onlara da buradan selam göndermek istiyorum. Başına göndeririz. Çok teşekkür ederiz. Galiba süreyi bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ben de kapatırken belki bir şey diyeyim. Bir tanesi, bu söz uçar yazı kalır diyoruz. Evet, yani söz gerçi podcast olarak kayıtta duruyor ama metin olarak bakmak ilginç bir duygu. Galiba Gizem'in deşifre ettiği eski bir programda Ömer Bey, siz emek sineması direnişi olmuştu o gün ya da bir gün önce, ondan bahsediyorsunuz. Ve bu Arap Baharı acaba Türkiye'de bir kıvılcım getirir mi filan diye kendi aramızda spekülatif bir şeylerden bahsediyoruz. Acaba olur mu, yok herhalde olmaz falan diye. Tabii Gezi'ye birkaç ay kalmış durumda ama bilmiyoruz daha neler olacağını. Olmaz mı demişiz? Yok, olur, olur. Belli olmaz. Belli olmaz, olabilir. Yani her zamanki gibi ümit var konuşmuşuz. Ama ne kadar ne olacağını bilmeden konuşuyor olduğumuzu fark etmek okurken böyle bir zaman içinde yolculuk gibi oluyor neredeyse. Tam tersi nokta atışı yapmışsınız. Evet. Olacağını öngörerek. Ben de herkese teşekkür etmek istiyorum. Başta Yeliz bu projenin inisiyatifi onunla başladı. Böyle bir gönüllüler ekibi olması bence çok güzel bir şey. Gönüllü sözcüğü de çok güzel bir sözcük. İşte gönülden gelerek katılan insanlar. Açık bilinç daha interaktif bir program haline de belki gelebilir. Çünkü işte bir süre sonra anlatacağımız konular bitebilir. Ya da dinleyici istekleri başka konular alabiliriz. Bu konuda neler yapmalı, fikri olan, önerisi olan varsa bize yazsın. Açıkbilinç@gmail.com adresinden. Gönüllü olarak katılmak isteyenler varsa onlar da herkese her zaman yer var. Programlarımız sürüyor. Bütün kolektif ekibine buradan teşekkür ediyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Biz de daim olsun. Biz teşekkür ederiz. Ömer Bey bir şey söyleyebilir miyim? Eylemlerimiz sürecektir. Bekliyoruz. Tamam. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi de tamamlamış oluyoruz bugün için. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.